Środa, 22 dzień marca, czas na serwis w Trójce. Jest punktualnie 6. Informacje przygotowali i przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry, witamy. Jest stały garnizon sił amerykańskich w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki spotka się dziś w Warszawie z premierem Japonii. Szef NATO przestrzega Pekin przed dostawami broni do Rosji. Amerykański garnizon rozpoczął działalność w Poznaniu na terenie Camp Kościuszko, gdzie od 2 lat stacjonuje dowództwo 5. Korpusu Sił Lądowych USA. Minister obrony Mariusz Błaszczak podkreślał w swoim przemówieniu, że ustanowienie amerykańskiego garnizonu oznacza, że teraz z Polski dowodzone są siły lądowe USA na wschodniej flance NATO. Szef MON zwrócił też uwagę na doskonałą współpracę polskich i amerykańskich żołnierzy. Nasi żołnierze ćwiczą ze sobą niedaleko od Poznania. Na Biedrusku jest Abrams Academy, a więc Akademia, która szkoli polskich czołgistów do tego, żeby mogli operować czołgami Abrams, które jeszcze w tym roku trafią na wyposażenie Wojska Polskiego. I to są właśnie te dobre nowiny, te dobre informacje dotyczące bezpieczeństwa Polski, dotyczące bezpieczeństwa wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Decyzja o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce zapadła podczas szczytu NATO w Madrycie w 2022 roku. Rząd podsumowuje sezon grzewczy. Podczas konferencji Chronimy Polaków minister klimatu Anna Moskwa mówiła, że w czasie kryzysu energetycznego rząd zadbał o najbardziej potrzebujących. Przypomniała, że wprowadzono ważne instrumenty pomocy dla Polaków, takie jak zamrożenie cen energii elektrycznej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz podmiotów wrażliwych. Jak dodała minister, polski rząd jako jedyny w Unii Europejskiej objął też wsparciem samorządy. I samorządom zapewniliśmy niską stawkę w energii. 785 zł to stawka w tych wszystkich działalnościach, które samorząd świadczy dla mieszkańców. Wodociągi, oświetlenie ulic, oświetlenie wszystkich placówek, które samorządy prowadzą, tak żeby samorządowcy nie musieli się martwić, jak zapewnią, jak dostarczą te wszystkie kluczowe usługi dla mieszkańców. Rząd wprowadził też dodatki energetyczne dla indywidualnych odbiorców, dopłaty do węgla, drewna, oleju i gazu LPG. Dalsze wsparcie dla Ukrainy będzie głównym tematem rozmów premierów Polski i Japonii w Warszawie. Japonia od początku rosyjskiej inwazji przejęła stanowisko jednoznacznie krytyczne wobec reżimu Władimira Putina. Kraj ten dołączył do sankcji grupy G7 wobec Rosji. Wczoraj Fumio Kishida złożył niespodziewaną wizytę w Kijowie. O szczegółach Karol Surówka. Wizyta Fumio Kishidy była utrzymywana do końca w tajemnicy ze względów bezpieczeństwa. W Polsce premier miał przystanek przed dalszą podróżą na Ukrainę. Po powrocie z Kijowa odbędzie oficjalne spotkanie z przedstawicielami polskich władz. Potwierdził to w rozmowie z dziennikarzami rzecznik MSZ-u Łukasz Jasina. Pan premier Japonii, naszego bardzo ważnego partnera w tamtym rejonie świata, porozmawia z panem premierem Morawieckim na pewno o kwestiach ukraińskich, porozmawia też na temat tego, co się dzieje w jego własnym regionie. Wizyta premiera Japonii w Kijowie odbywa się równolegle do wizyty prezydenta Chin Xi Jinpinga w Moskwie. To może bardzo wiele oznaczać, jeśli chodzi o konflikt na Ukrainie, powiedział Łukasz Jasina. Wiemy oczywiście, że każda pomoc dla Rosji może ten konflikt przedłużać. Polska swoje stanowisko wobec konfliktu na Ukrainie bardzo jasno formułuje wobec wszystkich, w tym również wobec naszych chińskich partnerów. Karol Surówka, Polskie Radio. Radosław Sikorski ma przeprosić Jarosława Kaczyńskiego za wpis, w którym stwierdził, że prezydent Lech Kaczyński przyczynił się do katastrofy smoleńskiej. Sąd okręgowy w Warszawie uznał, że europoseł Platformy Obywatelskiej naruszył tym dobra osobiste w postaci kultu pamięci osoby zmarłej. Wicerzeczniczka PiSu Urszula Rusecka powiedziała, że decyzja sądu to konsekwencja oskarżeń rzucanych publicznie. Zwłaszcza, że to wtedy jego ugrupowanie rządziło i wiemy, kto był odpowiedzialny za lot. To przecież po stronie partii ówcześnie rządzącej Platformy osoby zostały również skazane. I nie można sobie pozwalać na rzucanie w przestrzeń medialną oskarżeń, uderzać w dobre imię świętej pamięci prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego. Radosław Sikorski zapowiedział, że odwoła się od wyroku sądu. Szef NATO przestrzega Pekin przed dostawami broni do Rosji, która prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie. Jens Stoltenberg powiedział w Brukseli, że sojusz nie ma dowodów na to, że państwo środka dostarcza śmiercionośną broń, ale ma informację, że taka była prośba ze strony Rosji. Nasze przesłanie jest takie, że Chiny nie powinny przekazywać broni śmiercionośnej Rosji. To byłoby wspieranie nielegalnej wojny i tylko ją przedłuży. Będzie też wsparciem nielegalnej inwazji Rosji na Ukrainę, czego oczywiście Chiny nie powinny robić. Zdaniem szefa NATO wizyta Xi Jinpinga w Moskwie to dowód zbliżenia się Chin i Rosji, co można było zaobserwować jeszcze przed napaścią na Ukrainę. Ruszają zapisy na kursy samoobrony organizowane przez Warszawską Straż Miejską. Zajęcia są bezpłatne, rozpoczną się w kwietniu i potrwają do czerwca. Kursanci nauczą się podczas szkolenia podstawowych technik obrony, mówi inspektor Jerzy Jebraszko z Warszawskiej Straży Miejskiej. dowiedzą się, jak reagować w sytuacji zagrożenia i jak poradzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach. Instruktorzy pokażą, jak odeprzeć atak agresora oraz wykorzystać do tego przedmioty codziennego użytku. W trakcie kursu uczestnicy będą mogli nauczyć się także udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na kurs można zapisywać się dziś od 8 do 14. Gdyby zostały wolne miejsca, to Straż Miejska zorganizuje zapisy także w czwartek o tej samej porze. Straż Miejska, tyle że we włoskiej Ligurii, wezwała mieszkańca miasta Spezia na posterunek do złożenia wyjaśnień w związku z trwającymi postępowaniami. Mężczyzna pojechał do straży na skuterze. Na drodze zatrzymała go policja. Funkcjonariusze nie mogli uwierzyć w to, ile razy naruszył przepisy. Nie miał kasku, prawa jazdy, ubezpieczenia i przeglądu. Wystawili łączny mandat na sumę ponad 8 tysięcy euro. Skuter skonfiskowano. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj przede wszystkim o poranku mgły dają nam się we znaki. W środę przez północną i centralną Polskę będzie z kolei przemieszczać się strefa opadów deszczu i tylko południe kraju pozostanie pogodne. Odrobinę chłodniejszy poranek w kotlinach podkarpackich i na Suwalszczyźnie. Tam termometry rano pokażą 2 stopnie Celsjusza na plusie. W dzień również tam najchłodniej 9 pokażą termometry, natomiast na Dolnym Śląsku najcieplej, dla odmiany 17 stopni Celsjusza, i to są już takie wartości, które naprawdę są przyjemne. Wiatr przez cały dzień będzie porywisty. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 6:00. W porze na Trójkę witają się z Państwem Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Dzień dobry. Dzień dobry. Kilka tysięcy euro mandatu. Słyszał Pan w serwisie. No, nie tylko za brak kasku, ale również inne przewinienia. Mogli już od razu zabrać ten skuter i byłoby z głowy, nie? Bezpiecznie by się zrobiło, to prawda. Proszę Państwa, dzisiaj razem z nami Małgorzata Łukowska, która przygotowała program, Bartek Bielecki przy telefonie, a Michał Jakubik za konsolą. Do 8:45 zapraszamy i no cóż, no witamy Laocze na dzień dobry. Tak, dzisiaj mleko się rozlało, faktycznie o poranku, proszę uważać na siebie. Krajał krawiec skórę, a moją posturę fastrygował, we worek szył, tak szył, żem ożył. A do wora graty gruz, kość, krew, RH plus. Serce z duszą na ramieniu i duszę do smażenia w piekle na głębokim oleju. Serce mnie bije, dusza zabije. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. sercem nie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór. Muszę się przyznać, że tego rodzaju wyniki badań to podobają mi się, a mówimy o badaniach, w których oglądanie sportu, czyli takie bierne uczestnictwo, już sprawia, że czujemy się lepiej, czyli nie trzeba się koniecznie męczyć, nie trzeba uprawiać żadnych dyscyplin, wystarczy interesować się dyscypliną, włączyć sport i dowolną dyscyplinę i dowolny na przykład mecz i już w ten sposób możemy uczestniczyć w wydarzeniu sportowym, a to może mieć wymierne korzyści dla naszej psychiki, ponieważ zwiększa poczucie sensu życia i obniża poczucie osamotnienia na przykład. Więc wystarczy włączyć i obejrzeć. I tyle. Proszę pana, nie trzeba wylewać wiader potu na siłowni. Żeby jeszcze człowiek mógł trochę centymetrów przy tym gubić, nie tylko się dobrze czuć, ale chyba i też takie skutki daje oglądanie, czy też zawsze coś. Zawsze coś. O, właśnie, prawda? O to chodzi. To takie małe kroki. Jak się nie chcesz człowieku ruszać, to przynajmniej zaangażowanie oglądaj. Obejrzyj z zaangażowaniem, tak. To prawda. I chudni. O tym porozmawiamy dzisiaj, proszę państwa, o tych dziwnych wynikach badań, no ale jednak dlaczego mamy nie uwierzyć specjalistom z Ruskin University w Wielkiej Brytanii, to jeszcze w tej godzinie. Mhm. Powiemy też po godzinie 7 o tym, że w Poznaniu powstała wyjątkowa drużyna. Niewidomi i niedowidzący piłkarze trenują blind football i zmieniają wizerunek osób z dysfunkcjami wzroku, proszę pana. Tak, i to jest coś nieprawdopodobnego, niesamowitego, że można, prawda, uprawiać tego rodzaju dyscyplinę, nawet jeżeli musimy też zmagać się przy okazji z pewnego rodzaju ograniczeniami czy niepełnosprawnościami, to od razu się przypomina postać Marcina Oleksego, football, który również zdobył szczyt właściwie, tak, jeżeli chodzi o nagrodę FIFA za najpiękniejszą bramkę w roku, który za nami, ale faktycznie dużo o tym mówiliśmy również na naszej antenie, więc to często są ludzie, którzy są zdecydowanie bardziej sprawni niż ci sprawni na pierwszy rzut oka, może w ten sposób. Dzisiaj porozmawiamy też o tym, jak państwo przeżywają zloty i porażki swoich faworytów, ulubieńców, tych, którym dopingujecie i za których trzymają państwo kciuki. 2273, przypominamy numer telefonu do nas, a po godzinie 7 z sądą będzie Michał Kowarski, który pytał przechodniów o to właśnie, w jaki sposób wspierają, dopingują nie tylko biało-czerwonych, nie tylko drużyny narodowe, ale może swoich jakichś takich ulubionych zawodników czy zawodniczki. Proszę państwa, zaczęliśmy rozliczać także swoje zeznania podatkowe. W ich ramach każdy podatnik może przeznaczyć 1,5% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego i właśnie o tym dzisiaj też po godzinie 8 porozmawiamy. Jak rozliczyć, ile mamy czasu, co zrobić, żeby również zwrot podatku szybko do nas przyszedł? Przyleciał na konto, niepotrzebne skreślić. Został zaksięgowany. Tak jest. 13 minut po 6, pora na trójkę. Out on the pavement. true love. I say maybe there must be a solution to the one thing we can find. Sisters and brothers should help each other. Pora na trójkę, 17 minut po szóstej. I bach, po godzinie 19 w piątek najnowsze notowanie listy przebojów trójki. Mówimy o tym nieprzypadkowo, bo po pierwsze coś na liście się musi dziać, a dzieje się tylko wtedy, kiedy państwo dają jej swojego ducha, tchnienie. Wchodzą na stronę polskieradio.pl do zakładki LPT na naszej trójkowej stronie, albo odpalając aplikację trójki w swoich smartfonach i tam wybierając utwór, który państwa uwiódł, zainteresował, sprawił, że poczuli się państwo nieco lepiej, radośniej, albo no, w takim stanie, w jakim pragnęli. Tak jest, wielka obrona Depeche Mode, mam wrażenie. Ghost Again ponownie na miejscu pierwszym i to jak już od kilku tygodni. Przekonamy się na własne uszy, jak będzie w tym tygodniu, ale tak jak mówi Karol, wszystko zależy od państwa głosów, zarówno zostawianych na stronie, jak i w aplikacji, bo również w ten sposób można głosować. Samo głosowanie to jedno, a drugie to walka o zaproszenia, między innymi koncerty Katie Melua, Love and Money Tour 2023, trzy koncerty w Polsce pod patronatem trójki, Warszawa Torwar 11 kwietnia, 12 kwietnia Gdynia, Arena Gdynia i 14 kwietnia Wrocław, Hala Stulecia. Tutaj artystka się pojawi. Można oczywiście głosować na 33 utwory, bo są również trzy propozycje, jedna z nich za chwilę, ale zanim to nastąpi, już teraz Tomasz Miara, gospodarz programu. Lista przebojów trójki. Wszystko, co chcieliby państwo wiedzieć o 50. wydaniu Listy Przebojów Trójki, znajdą państwo na pewno na internetowej stronie lptpolskieradio.pl. W ostatni piątek wszystko zaczęło się od miejsca 30, czyli od grupy Motorhead i utworu Greedy Busters, który spadł o 6 pozycji. Na 29. miejscu była nowość 50. wydania Listy Przebojów Trójki, to Chip Tobacco i utwór Jestem Sama. Jestem sama. Na 28. tym razem było Riverside Self-Aware. Teraz już sprawy biorą państwo w swoje ręce. Zachęcam do głosowania. To właśnie do tego służy nasza strona internetowa, czyli lptpolskieradio.pl, albo można też głosować za pomocą aplikacji, czyli państwa smartfonów. Proszę głosować i zapraszam do słuchania 51. wydania Listy Przebojów Trójki, to w piątek od 19. Lista Przebojów Trójki. Trzymamy kciuki oczywiście za państwa wybory, a teraz propozycja do listy Nothing But Thieves i Welcome to the DCC. You dream it, you can have it, if you believe it. lata 80. cały czas kręcą Dead City Club, Dead Club City, tak się będzie nazywała płyta, Welcome to the DCC, no i propozycja do listy, czyli Nothing But Thieves. Taka muzyka powstaje na wyspach. Bardzo przyjemne dźwięki. W piątek po godzinie 19 zobaczymy, jak uplasował się ten utwór na liście. W przyszłym tygodniu bilety na koncert Katie Melua także w porze na trójkę, więc gorąco zapraszamy. A już teraz Testosteron od KI. Za chwilę skrót informacji i Radionawigator Trójki. 24 minuty po 6. To przez ciebie on wraca do domu nad ranem, wierząc jedno, przepraszam za tysiąc swych ust. To przez ciebie jej płacz nocą słyszę ze ściany, gdy mu dłoń ściskasz w pięści. Społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349,99 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 450 zł. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liboredium 40+. Suplement diety Liboredium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liboredium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liboredium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czas sprawdzić sytuację na polskich drogach o poranku. Monika Gniewaszewska z Polskiego Radia Kierowców jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Moniko, poprosimy o raport poranny. No, rozkręcamy się już powolutku. Spowolnienia widać się na S8, obwodnica Warszawy. Jezdnia do centrum miasta i dalej do Wrocławia. Zwalniamy w okolicach węzła Łabiszyńska i w takim spowolnieniu miejscami też korku mocniejszym jedziemy za Wisłę. Także z drugiej strony miasta mamy korek przy dojeździe do Warszawy krajową 7 od strony Krakowa. Tutaj też kierowcy zwalniają w okolicach Łazów. Północ kraju, ciasno zrobiło nam się na 7 prowadzącej do obwodnicy Trójmiasta i na samej obwodnicy. Kierowcy zwalniają przed węzłem Kraków Południe, jadąc w stronę Wejherowa, ale korek mamy też na równoległej tu do obwodnicy krajowej drodze numer 91, okolice Pruszcza Gdańskiego, no i dalej w stronę Gdańska. Południe kraju, tutaj sytuacja wygląda właściwie najlepiej ze wszystkich, choć uwaga, bo na Śląsku mamy spowolnienia już na wysokości Mysłowic na skrzyżowaniu A4 z S1. Kierowcy hamują na węźle Brzęczkowice. No i uwaga, bo mgły te miejscami są gęste, ograniczają widzialność, zwłaszcza w centrum i na wschodzie kraju. No a na zachodzie mamy przelotny deszcz. Radio Nawigator Trójki. To była Monika Gniewaszewska. Pięknie dziękujemy za raport. 6:30 na zegarze. Romuald Wójcik, skrót serwisu Trójki. O bezpieczeństwie i współpracy gospodarczej i technologicznej między Polską a Japonią będą dziś rozmawiali w Pałacu Prezydenckim w Warszawie prezydent Andrzej Duda i premier Fumio Kishida. Zarówno Polska, jak i Japonia są sąsiadami Rosji i w jasny sposób agresywna rosyjska polityka rezonuje także po drugiej stronie kontynentu euroazjatyckiego. Chcemy zacieśniać relacje z Japonią, powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Japonia jest gigantem, jeśli chodzi o najwyższe technologie i z całą pewnością będzie to przedmiotem rozmów. Chcemy zachęcić japońskich inwestorów do pogłębiania współpracy gospodarczej z Polską, dodał minister. Premier Japonii spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą o godzinie 9. Godzinę wcześniej będzie rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim. Polska przekonuje w Unii Europejskiej do zwiększenia funduszu na dozbrojenie Ukrainy, powiedział minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk. Mają o tym rozmawiać przywódcy wspólnoty na rozpoczynającym się jutro dwudniowym szczycie. Nie wszyscy są do tego przekonani na ten moment, natomiast liczymy, że szczyt jednak przyniesie w tej sprawie uzgodnienie właśnie na tym poziomie, bo jeżeli przewodniczący Borrell mówił o tym, że celem jest wyszkolenie 30 tysięcy żołnierzy ukraińskich w państwach członkowskich Unii Europejskiej, no to żeby ten cel zrealizować, potrzebne są fundusze. Europejski Fundusz na Dozbrojenie Ukrainy został zwiększony pod koniec roku o ponad 3,5 miliarda euro. W poniedziałek dodano kolejne 2 miliardy i obecnie trwają rozmowy o powiększeniu go o jeszcze 3,5 miliarda. Wystawę o wspólnej historii Solidarności i pontyfikatu Jana Pawła II otworzył w Gdańsku przewodniczący związku. Nie pozwolimy na szarganie dobrego imienia papieża Polaka, powiedział Piotr Duda. Jesteśmy w mieście wolności i solidarności. Jakoś nie doczekałem się jeszcze, aby włodarze Gdańska zabrali głos w tej nikczemnej sprawie ataku na Ojca Świętego Jana Pawła II. Tak samo nie doczekałem się głosu pana Bazyla Kerskiego, dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności. Ale my jako Solidarność będziemy dawać świadectwo, bo to jest dla nas bardzo ważne. Związkowcy zapowiedzieli udział w marszu w obronie papieża, który 2 kwietnia odbędzie się w Krakowie, Szczecinie i Warszawie. Kolejne wiadomości w Trójce o 7. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Poznaliśmy przeciwniczkę Iggy Świątek w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 Miami Open. Okazuje się, że dojdzie do rewanżu za mecz sprzed blisko 2 tygodni. W pierwszej rundzie Amerykanka Claire Liu spotkała się z Kateryną Siniakową. Czeszka po wygraniu pierwszej partii do 3 w drugim secie miała ogromnego pecha. Kontuzja prawej ręki nie pozwoli jej kontynuować gry przy stanie 3-3 i musiała skreczować. Siniakowa to obecnie najlepsza deblistka świata. Nie dojdzie więc do pojedynku liderek, singlistek i gry podwójnej kobiet. Z Amerykanką Liu Iga Świątek pewnie wygrała w drugiej rundzie Indian Wells, tracąc tylko jednego gema. Obie panie na kort wyjdą w czwartek. Na swojego przeciwnika w drugiej rundzie czeka jeszcze Hubert Hurkacz. Przed turniejem jest optymistą. Czuję się dobrze. Przygotowywałem się teraz parę dni. Jestem gotowy. Na pewno nie będzie prosty w związku z warunkami. Dość wolnymi kortami, wysokimi temperaturami i wilgotnością. Jestem gotowy, żeby wygrać i powalczyć jak najbardziej. Hurkacz uwielbia grać na Florydzie. 2 lata temu okazał się najlepszy. 12 miesięcy temu dotarł do finału debla, a w singlu odpadł w półfinale. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W tym tygodniu żyjemy także piłką nożną, bo przed nami mecze reprezentacji Polski w eliminacjach do Euro 2024. Uraz kolana Bartosza Bereszyńskiego wymógł decyzję na sztabie selekcjonera Fernando Santosza, by zaprosić na zgrupowanie kadry Tymoteusza Puchacza, który obecnie gra w AEK-u Ateny. Przepraszam, w Panathinaikosie Ateny. Lechia Gdańsk zwolniła natomiast trenera Marcina Kaczmarka i jeszcze tego samego dnia ogłosiła, że zastąpi zastąpi go Dawid Badia, hiszpański szkoleniowiec z nikłym dorobkiem i doświadczeniem zdobywanym w klubach cypryjskich i tureckich. Zaległe spotkanie z 25. kolejki Plus Ligi w Suwałkach rozegrały Ślepsk z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Górą goście 3-1. Nagrodę dla najlepszego gracza otrzymał rozgrywający gości Przemysław Stępień. W tym zestawieniu mamy mniej możliwości trenowania na treningach, bo wiadomo, podstawowym rozgrywającym jest Marcin Janusz. Dostał wolne, myślę, na które na pewno zasłużył i które jest mu potrzebne. Starałem się robić wszystko jak najlepiej. Cieszy na pewno wygrana, cieszą 3 punkty, a te MVP to jest taka dodatkowa rzecz. Myślę, że cała drużyna zagrała świetne spotkanie. Liderem Resowia grały też panie i było to efektowne zakończenie 20. kolejki. Grupa Azoty Chemik Police wygrał z Only Bio Pałacem Bydgoszcz 3-2. Nagrodę dla najlepszej zawodniczki zgarnęła przyjmująca gospodyń Marta Czerniańska, która nie była do końca zadowolona z przebiegu tego mimo wszystko wygranego meczu. Niestety nie potoczył się mecz po naszej myśli. Gdzieś tam może wybiegłyśmy już trochę myślami w przyszłość i zaczęłyśmy myśleć o tych najważniejszych meczach przed nami. No niestety liczyłyśmy na pewno na 3 punkty do tabeli, nie udało się. Myślę, że ważne jest to, że wygrałyśmy te 3 sety. No ale na pewno nie można powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwe. Raczej to jest uczucie ulgi i tak naprawdę tyle. W tabeli prowadzi niepokonany w tym sezonie ŁKS Komerskon Łódź. Kto zagra z GKS-em Katowice w finale Ekstraligi w hokeju na lodzie? Wczoraj obrońcy tytułu pokonali Krakowie 4-0 i był to półfinałowy mecz numer 7, zacięta walka, a o wolne miejsce w finale zagrają dziś w Oświęcimiu Unia z GKS-em Tychy. Początek o 18:00. Dariusz Urbanowicz przygotował informacje sportowe. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Dzisiaj będzie pochmurno, więcej błękitnego nieba na wschodzie oraz południu kraju. Słabe opady deszczu jedynie na południowym wschodzie bez opadów. Temperatura od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum do 17 na Dolnym Śląsku. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1001 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. No dobrze. Wiem. Tak, słucham? Wiem, tak, proszę pana. No dobrze. Kapnąłem się. Tak. Chciałem tylko odnieść się do tych badań, że wystarczy oglądać sport, nie tylko go uprawiać. Samo oglądanie już jakoś sprawia, że czujemy się lepiej. Taki, amerykańscy taki naukowcy. Tak? Brytyjscy dla odmiany. No. Prosimy taki o komentarz na gorąco jeszcze. Nie, no nie można nie uprawiać sportu. Dziękuję. Dziękuję to bardzo. Taki krótki komentarz. Bo... Mogło być gorzej, mógł powiedzieć, że głupoty opowiadamy jakieś albo coś. Tak jest. Dariusz Urbanowicz zawsze tutaj nas podtrzymuje na duchu. No dobra, to gramy troszeczkę, jakoś się rozpędzimy, może jakaś kawa, panowie, co? Co wy na to? and the world kept tumbling down. The city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from us. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Minut do godziny 7 nam pozostało. Jak przebudzamy się, to słychać taki dźwięk. To jest taki poranny chór, prawda? Oj tak, głośno śpiewa o poranku. Można dołączyć. No to co, proszę pana, zaglądamy w portale? Zaglądamy i przygotowujemy się na zmianę czasu, bo ta już z soboty na niedzielę 25 marca na 26 marca zmienimy czas z zimowego na letni, przez co pośpimy o godzinę krócej. Mm-hmm. Jak się bawić, to na całego. W niedzielę nad ranem wskazówki zegarków przesuniemy z godziny 2 na 3. Na szczęście w czasie smartfonów, czy w epoce smartfonów, to dzieje się też automatycznie, więc nie trzeba koniecznie wstawać, żeby przesunąć albo przestawić. No ale z drugiej strony jest to weekend, no i czasami zdarza się zerwać nockę, więc być może osoby o drugiej w nocy będą pamiętały. Teleportują się do trzeciej od razu. Dokładnie, zmienić czas. Dyskusja na temat zasadności zmiany czasu w Unii Europejskiej toczy się od kilku lat. Konsultacje publiczne przeprowadzone przez Komisję Europejską wśród Europejczyków w 2018 roku wykazały, że 84% respondentów opowiedziało się za zniesieniem zmiany czasu. No i? No i czekamy cały czas na zmianę czasu. Widzi pan, jak są takie decyzje w Europie, gdzie ludzie chcieliby rychłego podjęcia decyzji, jest konkretne stanowisko, to jakoś to opornie idzie. Również w Polsce nie brakuje zwolenników, żeby po prostu porzucić to zmienianie czasu. Pracę nad projektem, uwaga, przerwała pandemia. Także w 2021 roku Komisja Europejska zaleciła państwom członkowskim kontynuowanie obecnych regulacji dotyczących zmiany czasu do 2026 roku, więc do 2026 roku właściwie nic się nie zmieni. Niesamowite. Pandemia spowodowała, że prace zostały porzucone. Wie pan, jak to od razu ogłaszają pandemię i wszyscy w tych urzędach tak rzucili te dokumenty. No, były ważniejsze sprawy, którym trzeba było się poświęcić. A niech pan, szkoły funkcjonowały, nie? Tak jest. Nikt nie porzucił, nikt nie powiedział, słuchajcie, jest pandemia, porzucamy szkołę, sorry. Ale z takich ciekawostek, to podobno Benjamin Franklin już w XVIII wieku proponował zmianę czasu. Właśnie zmiany czasu w trakcie roku. Więc to jest taka ciekawostka. Tak stanął i powiedział, żeby się czasy zmieniły. No i się właściwie zmieniły. Był jednym z tych, który zmieniał czas. Prekursorem. To prawda. Proszę państwa, no dobrze, to w takim razie w weekend zmieniamy czas na zegarkach. To teraz jeszcze o ustaleniach naukowców. Ja to lubię tych naukowców, wie pan? No, naukowcy dają nam naprawdę bardzo dużo radości. Ha! Kto by pomyślał, że ludzie badają takie rzeczy? Otóż naukowcy ustalili, jak często brał oddech jeden z największych roślinożernych dinozaurów. Mhm. Jak pan sądzi, jak oni to zrobili? Najprawdopodobniej zastosowali jakiś algorytm. Pan to od razu nową technologię inteligencji. Wpisali w czat GPT, ile oddychał dinozaur. To prawda. Plateozaur, jeden z największych dinozaurów roślinożernych, wykonywał około 7 oddechów na minutę, podobnie jak współczesny nosorożec. Tak wyliczyli naukowcy. Współautorką badań jest pani dr Justyna Słowiak-Morkowina z Instytutu Paleobiologii PAN. Gratulujemy ustaleń. A na pytanie, jak można wyliczyć masę wymarłego zwierzęcia? Wcześniej naukowcy liczyli ją na podstawie pomiarów z kości udowej, jednakże obecnie paleontolodzy tworzą modele 3D ciał. Miał pan rację, ciał dinozaurów w oparciu o kompletny szkielet, co pozwala precyzyjnie oszacować masę dinozaura. A, widzi pan, więc najpierw masę ustalano, a później trzeba było wziąć pod uwagę, ile on tlenu potrzebuje, żeby zasilić cały ten organizm i w taki sposób obliczono to, ile brał oddechów. No, nic już w tych czasach bez tej inteligencji sztucznej byśmy nie osiągnęli, jak się okazuje, bez tych modeli. To taka ciekawostka, tam było 7 oddechów na minutę, tak? 7 oddechów na minutę. Natomiast 12-15 oddechów na minutę to jest oddech zdrowego człowieka. No, proszę pana, to więcej niż zdrowego dinozaura. Jak się okazuje, dokładnie tak. To znaczy, że coś rzadziej potrzebował. No rzadziej, wdech, ale wydech. Gdy tam w życiu przyjdzie panu oddychać około 7 razy, no to już pan, wie pan, stary dinozaur z pana będzie. Zgadza się. To może jeszcze taka ciekawostka z Włoch. Tutaj marnotrawstwo, jak się okazuje. 9 z 10 litrów wody deszczowej marnuje się. 9 litrów na 10. Te dane podano w związku z obchodzonym w środę Światowym Dniem Wody. Także dzisiaj jest idealne święto do tego, żeby ją lać również. Żeby podlać. Tak jest. Jest to święto ustanowione przez ONZ. W tym roku towarzyszą mu coraz bardziej alarmujące informacje o nasilającej się suszy. I to są już faktycznie takie dosyć poważne sprawy, bo ta susza dotyka nas wszystkich, nie tylko we Włoszech. Są tego rodzaju problemy. Przedstawiając dane, Włoski Związek Rolników podkreślił, że 89% wody deszczowej traci się z powodu braków infrastrukturalnych. Jak zaznaczono, sytuację tę pogarsza fakt, że strata wody w tej dystrybucji sięga aż 42%. No i tego rodzaju między innymi tematy we Włoszech są poruszane. Ja bym chciał pogodzić oba te tematy pytaniem do państwa. Chcielibyśmy to uczynić. Czy wodę, którą dzisiaj pijemy, piły ją także dinozaury? 2 2 7 3. Czekamy na telefony od państwa, a nam ziemia się pali. Może usiądę, ale nie wiem na razie, to 11 minut do 7. Wracamy do tych szokujących wyników badań, o których już mówiliśmy Państwu. Specjaliści z Anglia Ruskin University w Wielkiej Brytanii przedstawili bowiem rezultaty badań. Twierdzą te badania, a właściwie wyniki tych badań jakby utwierdzają nas w przekonaniu, że są korzyści również z biernego uczestnictwa w wydarzeniach sportowych. No mnie jakieś to nie przekonało, proszę Pana. Jeszcze mnie nie utwierdziło w tych przekonaniach. Redaktora Urbanowicza również to nie przekonało, prawda? Pracują nad tym naukowcy, którzy przeanalizowali dane dotyczące ponad 7 tysięcy osób mieszkających w Anglii w wieku od 16 do 85 roku życia, które wzięły udział w ankiecie Taking Part Survey. Jest to rządowy projekt badający uczestnictwo mieszkańców w różnego rodzaju wydarzeniach, na przykład no, sportowych lub też kulturalnych. To ja znowu o tych korzyściach, jak no się śmiało okazuje. Udział w imprezach sportowych przynosi wymierne korzyści dla psychiki, zwiększa na przykład poczucie sensu życia i obniża poczucie osamotnienia. Może to mieć dalsze pozytywne konsekwencje, dodają owi naukowcy, którzy zwracają uwagę na badania, według których większe zadowolenie z życia wiąże się także z lepszym zdrowiem fizycznym, lepszą kondycją, szczególnie w okresie starzenia się. I to nie wszystko, bo autorzy badania mówią, że uzyskane przez nas rezultaty mogą być pomocne w kształtowaniu przyszłych strategii ochrony zdrowia. Mogłyby one na przykład obejmować obniżenie cen biletów na wydarzenia sportowe dla niektórych grup. A to już bardzo fajne rozwiązanie, proszę pana. Tam, gdzie nie dowierzaliśmy, że one mogą przynosić jakieś pozytywne skutki dla naszego życia i zdrowia i kondycji psychofizycznej, tak niższe ceny biletów na te wydarzenia, a niech będą. Na stadion narodowy ze zniżką na przykład. Objęte badaniem imprezy były bardzo różnorodne, trzeba dodać, od zawodów amatorskich, na przykład z udziałem miejscowych drużyn, aż po pierwszoligowe mecze w piłce nożnej. Wiadomo jednak, że oglądanie różnego typu zawodów sportowych dostarcza wielu okazji do interakcji społecznych, pomaga identyfikować się z jakąś grupą i wytworzyć poziom przynależności do tej grupy. To z kolei ogranicza samotność i podnosi poziom dobrostanu psychicznego. Identyfikowanie się z grupami, tutaj pojawiają mi się na przykład grupy kibicowskie, może mieć różne skutki, prawda? Ale bardzo serdecznie pozdrawiamy. To podnosi bardzo dobrze kondycję, bo tam często się biega, człowiek się rusza. Wyrzuca z siebie, prawda, emocje, krzycząc na przykład różnego rodzaju hasła, skandując na przykład nazwę przeciwnej drużyny. Bo to taki element oczyszczenia, wie pan. Jak nosi to pan prawda w sercu długo jakąś nazwę przeciwnika, to trzeba ją wykrzyczeć. I to wtedy łatwiej się żyje pewnie. No fajne te badania tych brytyjskich naukowców. Wie pan, ja chyba wolę tych brytyjskich bardziej od tych amerykańskich. Ci brytyjscy potrafią faktycznie bardziej zaskoczyć. Co państwo sądzicie na ten temat? 2 2 7 3 czekamy na państwa głosy. Taking your money, your mother said you shouldn't bet. Who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. There's always the sun. They do things by heart. Who gets the job? Pushing the knob. That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. Who przeżywaniu sportowych emocji dzisiaj tak, ale bez emocji opowiadamy. To słońce na szczęście się przebija, to tak zmieniając temat, idąc w stronę wieści pogodowych, które pojawił się zaraz po serwisie Trójki. O Pani, pozostaw mnie świadomym i niepełnym. Nie pozwól, bym upadł nieprzytomny na bruk. Nie będzie drugich szans, nie będzie drugich nas. Zatrzymaj, niech wina się podzieli na pół. Zabierz mnie do gwiazd, bym kolejny raz modlił się i błagał cię o więcej. Zabierz mnie do gwiazd, jeszcze jeden raz, przecież dobrze wiesz, nic nie trwa wiecznie. Zabierz mnie do gwiazd, ten kolejny raz. Zabierz mnie do gwiazd, bym kolejny raz modlił się i błagał cię. Do twarzy w tej sukience. Nie pozwól, by za szybko spadła na bruk. Twój dotyk koi mnie, kiedy rozpadam się. Nie czekaj, poskładaj mnie na nowo i znów. Zabierz mnie do gwiazd, bym kolejny raz modlił się i błagał cię o więcej. Zabierz mnie do gwiazd, jeszcze jeden raz. Przecież dobrze wiesz, nic nie trwa wiecznie. Zabierz mnie do gwiazd, ten kolejny raz. Zabierz mnie do gwiazd, bym kolejny raz modlił się i błagał cię. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład pojemna zmywarka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Agencie, dziś testujemy nowy router od Wectry. Wi-Fi 6 z super zasięgiem. Się robi! Wi-Fi w salonie jest? Jest! W sypialni na piętrze? Jest! A w łazience? Zajęte! Ale Wi-Fi jest i HBO Max też jest! Zamów internet światłowodowy od Wectry z super zasięgiem Wi-Fi 6 i HBO Max w prezencie na 6 miesięcy. Zadzwoń pod 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Ciuciu, zerknij na moje wyniki badań. Wyglądają okej, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz. O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnez na Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wyciąg z głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Intertania.